you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Pani Aniu z miejscowości Jamnik, jak pięknie się nazywa ta miejscowość, to piosenka dla zaproponowanego przez panią hasła Hedonizm. Utwór pod tym właśnie tytułem Hedonizm Just Because You Feel Good. Bogusław Deptuła, no tak, tak, myśli, jakie tu słowo zaproponować, ale najpierw porozmawiajmy o tym, co on najbardziej lubi w Europie lub w świecie, w materii, o której rozmawiamy. Czyli które Muzeum Sztuki Nowoczesnej, określając w ten właśnie sposób je, odwiedzasz najczęściej, pokochałeś, szczególnie chciałbyś tam powrócić, bo... No, najczęściej to jestem pewnie w Paryżu i odwiedzam Centre Pompidou, który... Czyli te rusztowania ohydne? No tak, czyli te bebechy wywalone na wierzch, które znowu właśnie były tym skandalem, tym jakąś takim też takim totalnym rozczarowaniem. No, świat czekał na właśnie znowu ikoniczną budowlę, a tutaj panowie wywlekli bebechy na wierzch, czyli... przewody ogrzewania, nawiewania i nawilżania. No i właśnie tym samym, nie wiedząc chyba o tym sami i pewnie, nie wiem, pewnie ktoś bardzo mądry, jakiś historyk architektury mnie poprawi i kultury również, zaczęli dobę dekonstrukcji. Aha. Bo w gruncie rzeczy to jest coś takiego. To jest początek lat 70., czy tam pierwsza połowa lat 70. Oddane jest później, ale zaczęte jest jeszcze wtedy. Nie bez powodu nosi imię Georges Pompidou, czyli ówczesnego prezydenta Francji, który zainicjował. Zresztą też w dość okrutny sposób, niszcząc wielki kawał starego Paryża po raz kolejny. Nie wiem, co ten biedny stary Paryż jest winien, że go najpierw baron Haussmann, czyli Osman tak naprawdę, ale po naszemu Haussmann zniszczył, a potem właśnie różne inne rzeczy, ale Georges Pompidou również zdecydował o tym, że zostanie wyburzony wielki kawał starego Paryża. No ale powstała budowla absolutnie dzisiaj ikoniczna, budowla, która zrosła się z Paryżem. Powiem jeszcze jedną rzecz. Budowla, do której nawet jeśli ktoś w ogóle się nie interesuje sztuką nowoczesną, to może wjechać choćby tylko po to, żeby zobaczyć widok z tego miejsca. To jest tak imponujący na widok na Paryż, na że katedrę. Po prostu na katedrę, ale na Montmartre i tak dalej, tak. No, w każdą stronę. To jest absolutnie fenomenalne miejsce do oglądania Paryża. Nawet jeśli nie chcemy patrzeć na żadne dzieło sztuki współczesnej, to patrzmy przez okno i będzie pięknie. Naprawdę. Będzie pięknie i wspaniale. Paryż jest sam sztuką. No, oczywiście. Nad dachami Paryża, mówiąc krótko, jesteśmy będąc w środku Centre Pompidou. Zresztą tam jest też bardzo elegancka, droga i niezwykle wysoko oceniana restauracja. Co dla Bogusława nie jest nieważne. Dla mnie nie jest nieważne, rzeczywiście. Także pewnie jako pierwsze wymienię to miejsce, no dlatego, że po prostu tam najczęściej bywam. Natomiast chyba największym takim fenomenem, no właśnie architektoniczno-społecznym, no to jest oczywiście Bilbao. To znaczy to jest fenomen Bilbao, czyli takiego... Guggenheim, tak? Tak. Mówi się w ogóle o zjawisku Bilbao, że nagle pewne dość przypadkowe miasto, niespecjalnie ładne, niespecjalnie czymkolwiek się zalecające, nie leżące nad morzem, nie leżące w żadnym pięknym miejscu Hiszpanii, raczej omijane przez turystów, nagle stało się właśnie wielkim turystycznym magnesem, wielką atrakcją turystyczną i sprawił to jeden ekscentryczny budynek architektoniczny. Ale ładny. Dla jednych ładny, dla drugich ohydny. Tak, degustibus. Ale znaczy, wiesz, no to jest trudno tutaj rozstrzygać. Nieważne, czy ładny, czy nieładny, ważna jest jakby socjologiczna zmiana, która się dokonała, czyli miejsce, które było kompletnie pomijane, nagle stało się miejscem pielgrzymkowanym. I to nie wiem, czy nie bardziej niż Santiago de Compostela. Więc to jest interesujące, jak architektura, jak sztuka potrafi zmieniać na przykład geografię turystyczną. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że Warszawa od dzisiaj będzie jak Bilbao, ale jestem absolutnie o to spokojny, jestem tego najzupełniej pewien, że to miejsce będzie odwiedzane licznie przez turystów. To jest tak, że tak powiem, zauważalna rzecz, że trudno będzie jakby to pominąć. Ale powiedz mi, która bryła twoim zdaniem, bo oczywiście nie wszędzie bywałeś, ale no też wiesz, bo uczysz studentów. Która bryła twoim zdaniem jest bezdyskusyjnie najpiękniejsza, tak olśniewająca, że po prostu nie można sprzeciwić jej. I wchodzi się do niej właśnie, bo się zakochuje w niej od pierwszego wejrzenia. Wiem, że to banał pytanie, ale ciekawa jestem, czy wszystkie są takie ekscentryczne i wyzywające i dlatego się chyba, wiesz co, znaczy chyba jest taki problem, że chyba ja w tej chwili nie mam w głowie takiego najpiękniejszego. Na pewno jest tak, że nie, naprawdę mam jakoś... No dobra, może jeszcze w trakcie dzisiejszej audycji przyjdzie mi to do głowy. Natomiast najpiękniejsze to nie wiem. Natomiast rzeczywiście najbardziej takie oddziałujące, przyciągające są te projekty Franka Gehrego. Dlatego, że on zaczęło się z Bilbao, ale potem przecież zrobił w Paryżu Fondation Louis Vuitton, która znowu jest wielką, przyciągającą. No taką znowu, to jest śmieszne, że mówię o tym, że można wejść do muzeum po to, żeby w ogóle nie oglądać sztuki, bo znowu to jest tak, że z tego dachu tej Fondation Vuitton rozciąga się tak fenomenalna panorama na Paryż, z kolei inny, taki Paryż przedmiejski, Paryż dzielnice dookoła i tak dalej. To jest absolutnie fenomenalne, to jest przepiękne. Ja zawsze z wielkim jakby zainteresowaniem oglądam wystawy, ale zawsze na koniec włażę tam na tą górę i patrzę z tej góry na to wszystko, co tam się wydarza. A tam się wydarzają rzeczy niesamowite, bo są chmury, bo Paryż jest blisko Atlantyku, więc tam naprawdę dzieje się na niebie niezwykle dużo. Światło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, moja nauczycielka akademicka, czyli profesor Maria Poprzęcka, właśnie ona mówi, że ona najbardziej sobie ceni widok przez okno z muzeum. Nie to, co w środku w muzeum, tylko to, co na zewnątrz można z muzeum zobaczyć. Demoralizujące. Ale to naprawdę jest coś bardzo istotnego. To znaczy, to naprawdę jest tak, że nam po obejrzeniu tych tam dziesiątka obrazów jest potrzebne spojrzenie za okno. I to, że w tym nowym naszym warszawskim muzeum to, co widać przez okno, jest naprawdę bardzo intrygujące i naprawdę to jest bardzo fajnie pomyślane i jest to pomyślane właśnie, że to też ma być wzięte pod uwagę. To jest świetnie, to jest znakomicie. Pamiętasz, jak patrzyłam ja na pewien widok za oknami Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie? No właśnie. Było specjalne wycięte okienko, żeby można było spojrzeć na molo. Z najwyższego piętra, na molo, na to, co wokół mola, na fontannę, Ale to było naprawdę specjalnie zrobione po jakimś czasie. Tego najpierw nie było, potem zostało to zrobione, bo po prostu tego właśnie brakowało. Pozdrawiamy Zbyszka Wózkiego przy okazji, bo na pewno nas słucha. Dobrze, to ty ciągle myślisz nad tym słowem, się zastanawiasz, a teraz chwila o książce. Tak, nie piosenka. Wczoraj rozpoczęły się 27. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, wyobraź sobie, i połączymy się na chwilkę tylko z panią prezes targów w Krakowie, Grażyną Grabowską. Dobry wieczór. Właśnie zakończyła się gala wręczenia nagrody imienia Jana Długosza, czyli nagrody dla najlepszej książki z dziedziny humanistyki, z szeroko rozumianej dziedziny humanistyki, napisanej w języku polskim i wydanej w polskim wydawnictwie w roku ubiegłym. znakomite jury pod przewodnictwem profesora Stróżeckiego przyznało w tym roku nagrodę Piotrowi Pytlakowskiemu za Strefę Niepamięci wydawnictwa Agora. Gdybym tak miała podsumować nominacje tegoroczne, 10 nominowanych, to muszę przyznać, że w zasadzie wszystkie książki, nawet te mówiące o bardzo odległej przeszłości, o bardzo odległych historiach, w zasadzie mówią również o dniu dzisiejszym. Odnoszą się do tego, co tu i teraz, do tego naszego dzisiejszego dnia. Bo jeśli nie będziemy wyciągać nauki z historii, no to nie będzie tak bardzo, bardzo dobrze. Książka Strefa Niepamięci Piotra Pytlakowskiego dotyczy dosyć niemiłej naszej historii przeszłości, przeszłości zajmowania majątków pożydowskich. I teraz jak się powstrzymać przed powtarzaniem tych samych błędów? Dlaczego wracamy do tematu sąsiadów żydowskich? No to jest cały czas aktualne, ponieważ gdzieś tam w nas jako społeczeństwie ten temat pokutuje. I mimo, że taki zapomniany i spychany na marginesy, on jednak gdzieś tam powraca i być może nawet rzutuje na nasze relacje dzisiejsze z tym, co się dzieje na pograniczu Białorusi. 27. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie będą trwały do niedzieli. W targach bierze udział ponad 470 wystawców. Ponad 800 zaproszonych gości będzie się spotykać z czytelnikami, ze zwiedzającymi Targi Książki. I gdyby podsumować cały program towarzyszący, wszystkie godziny, w jakich są spotkania, podpisywania książek, dyskusje, debaty, to jest tego ponad 900. Trzeba więc się zapoznać z programem dosyć dokładnie, wybrać to, na czym chcemy być, w czym chcemy uczestniczyć, z jakim pisarzem chcemy porozmawiać. Nie da się być na nawet 1/4 naszego programu. Serdecznie zapraszamy do Expo Kraków. Dziękujemy. Pani prezes targów w Krakowie, bo nie tylko targów książki, Grażyna Grabowska. Targi, przypominamy, do niedzieli, trochę zazdrościmy odwiedzającym je. Życzymy jednak gigantycznej, naprawdę gigantycznej frekwencji, chociaż sami trochę boimy się tłumów. A targom towarzyszy Bogusławie Festiwal Konrada w Krakowie, co nie znaczy, że jest to impreza towarzysząca, broń Boże, tylko że wymyślono tak parę lat temu, żeby właśnie te dwa wielkie wydarzenia związane z książką, czytaniem, literaturą, no, odbyły się mniej więcej w tym samym czasie, no po to prawdopodobnie, żeby goście mogli odwiedzać i jedną, i drugą, brzydko mówiąc, imprezę. No to tyle. Ty jesteś nałogowym czytelnikiem, no w ogóle takim, powiedziałabym, niepoprawnym, czy no tak, molem książkowym, więc dla ciebie przygotowałam jeszcze jedną książkę poza gmachem, jeżeli oczywiście jej nie masz. Przeczytam ci parę zdań, żeby tak, bo mamy trochę czasu, nadgoniliśmy. Rzecz, która nie przestaje zachwycać, to skromne piękno, była mowa o pięknie, zadrukowanej strony. Książka wydaje się najbardziej ubogą ze sztuk. Fotografia, film, malarstwo, muzyka dysponują nieskończenie bardziej sugestywnymi środkami przedstawiania świata, a literatura, czarne znaczki na papierze. Więc jeżeli nie masz profesora Ryszarda Koziołka książki pod tytułem Czytać, przecinek, dużo czytać. Tej nie mam. A gmach masz? Poprzednie mam, tak. Ajajaj. No to przynajmniej profesora Koziołka przekazuje ci niniejszym. Teraz Boguś wstaje sprzed mikrofonu, odchodzi na moment. Koziołka przytula. Koziołek jest bardzo miłym człowiekiem i zachęcającym do czytania. Przepraszam, więc... to pan profesor oczywiście. Pan profesor oczywiście, ale Koziołek brzmi lepiej. No tak. Dobrze. Przepraszam, oczywiście. Tak, to o czym teraz... A, bo miałam cię jeszcze zapytać, bo ja lubię czepiać się słów, jak państwo wiedzą, to mój ulubiony cykl słowa za Szekspirem od czasu Festiwalu Szekspirowskiego, czyli od początku sierpnia, więc pytałam cię już o różnicę ewentualną między tym, co nowoczesne, a co współczesne, to teraz zapytam cię jeszcze o różnicę między tym, co jest galerią, a tym, co jest muzeum. Lub muzeum, jak państwo wolą. A to chyba już nie ma żadnej różnicy, dlatego że jak jesteśmy w Luwrze, to najważniejsza sala Luwru nazywa się Wielka Galeria, więc dajmy spokój. To jest oboczność. Raz tak, raz tak. Galeria może pokazywać obrazy, ale nie musi. Muzeum może pokazywać obrazy, ale nie musi. Więc wydaje mi się, że to po prostu jest pewnie zwyczajowy zwrot. National Gallery jest muzeum obrazów i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale nazywa się Narodowa Galeria, tak? My mamy Muzeum Narodowe, no bo tak, to są rzeczy wymienne. Tutaj nie ma ścisłego jakiegoś semantycznego rozróżnienia, na jaka byłaby różnica pomiędzy tym. Muzeum ma w sobie więcej nobliwości, to znaczy ma zapisane w statucie wcale nie jako pierwsze pokazywanie zbiorów, tylko gromadzenie. Może to byłaby ta różnica, że galeria raczej byłaby tym, co pokazuje, a muzeum byłoby tym, co gromadzi. Ale oczywiście National Gallery w Londynie gromadzi. No dobrze. Najpierw, a potem dopiero udostępnia. A MSN właśnie nie, z tego co powiedziałeś, bo na razie nie ma za bardzo no tak, gromadzić. MSN jest na starcie, tak? MSN dopiero zaczyna. Za 50 lat. Trwa od 20 lat, a ponieważ nie miało swojej stałej siedziby, to również to gromadzenie było rzeczą taką dość kłopotliwą. Nie chcę powiedzieć iluzoryczną, ponieważ MSN gromadził już od lat swoje rzeczy, gromadził kolekcje, starał się o to, żeby ta kolekcja była też różnorodna. Zwracał uwagę na rzeczy, które się pojawiały, na zjawiska, które nam towarzyszą, artystyczne oczywiście, i tą pilną uwagę miało na to, więc te zbiory powstają. Nie wiem, na ile jest przestrzeni, że tak powiem, magazynowej w nowym budynku. Boję się, że jak zawsze za mało, bo to zawsze jest tak, że najpierw budujemy muzeum, a potem ono się nam, prawda, rozrasta i natychmiast przestaje być no, jakby samowystarczalne. Pogłębią, będzie więcej pięter pod ziemią. Tak, byłoby jeszcze więcej pięter pod ziemią, ale z kolei to oczywiście dla powierzchni magazynowej jest groźne, bo jak przyjdzie jakieś zalanie, no to wtedy fatalnie, więc już lepiej i do góry z tymi magazynami lecieć, no więc wszystko to jest bardzo trudne i skomplikowane. Natomiast mnie się wydaje, że będzie to taka sytuacja, w której i artyści, i różne instytucje i tak dalej będą chciały się po prostu w tym miejscu pokazać. Jestem tego pewien, że będzie wielkim zaszczytem i wielkim honorem mieć wystawę w MSN-ie warszawskim. Jestem absolutnie o tym głęboko przekonany. Te przestrzenie są tak spektakularne, tak no po prostu imponujące. Ale przyjazne też, domyślam się. Ja uważam, że przyjazna jest ta jasność i ta biel, że to jest coś takiego, co jest bardzo zachęcającego do wchodzenia, do bycia w tym miejscu. I nie przeszkadza eksponatom pokazywanym na przykład. Znaczy, to jest ideał, ideał nowoczesności, czyli White Cube, tak? No i to właśnie jest takie na pewno spełnienie tego ideału, że to rzeczywiście mamy do czynienia właśnie z tymi jasnymi ścianami, z tym rozproszonym światłem, które wchodzi od góry, co nie zawsze akurat w przypadku muzeum jest najlepsze, dlatego że niektóre eksponaty wymagają bardzo małej ilości luksów. Trzeba to o tym pamiętać, że niektóre rzeczy trzeba chować, mówiąc krótko, papiery na przykład, prawda, stare papiery, no to już osobliwie trzeba pilnować, chować i chronić, nie tylko za szybą muzealną, ale w ogóle po prostu od światła. Pamiętajmy, że jakieś takie te zasady konserwatorskie są jakieś dość okrutne, czyli że rysunek może być eksponowany, jeśli się nie mylę, przez 3 miesiące raz na 2 lata. Czyli bardzo rzadko w gruncie rzeczy. Czyli go trochę pokazujemy, ale go więcej chowamy niż pokazujemy, prawda? No na tym właśnie polega również ta muzealna opieka, muzealna działalność. Natomiast oczywiście MSN nie będzie w takiej sytuacji. Będzie pokazywał rzeczy współczesne. Ja przyznam szczerze, że też właśnie bardzo liczę na to, że tam będą wystawy takie klasyczne, które po prostu będą przyciągały większą publiczność. Ja nie myślę, żeby MSN miał problemy z publicznością, znaczy z frekwencją. Myślę, że ta frekwencja będzie znakomita. Natomiast, żeby jeszcze ją trochę powiększyć, to wydaje mi się, że będą potrzebne takie wielkie blockbustery, takie wielkie wystawy z wielkimi nazwiskami, bo tego też po prostu oczekuje publiczność. Tak mi się wydaje. Takie jest moje przeświadczenie. No, bo to nie to tylko też ja. Powstaje. No, oczywiście, że mieliśmy mnóstwo rozmaitych wystaw w całej Polsce, w różnych galeriach. Byliśmy razem przecież świadkami wielu, chyba kilkudziesięciu wystaw w PGS-ie w Sopocie. Bardzo to lubiliśmy i Trójek pod Księżycem tam powstało też chyba z kilkadziesiąt. Także jeszcze raz pozdrawiamy dyrektora, eks-dyrektora Zbigniewa Buskiego, bo rzeczywiście przeżyliśmy fajną przygodę lub wiele przygód. Ale teraz mamy tak, słuchaj, mamy 3 minuty, słowo klucz to powiesz w sekundę, natomiast już wiem, że wymyśliłeś, domyślam się. Natomiast te 2 minuty jeszcze, no, na TR Warszawa. A gdzie siedziba TR Warszawa? Bo przecież tam gdzieś miało też... No będzie, będzie tuż obok. Miało też znaleźć miejsce. Nie, no, no, to będzie inny budynek? No, to będzie inny budynek, on jest już wytyczony. Miejsce jest jakby narysowane. Budynek też już jest narysowany. Będzie czarny. A to będzie fantastycz. Czarny. Ale to mi przypomina sytuację... Fortepian. Nie, no dobrze, okej, fortepian jak najbardziej. To mi przypomina sytuację z kolei z Muzeum z Kwartir w Wiedniu, gdzie jeden budynek, który się nazywa Mumok, jest czarny, jest takim czarnym żółwiem, a drugi budynek, czyli Leopold Muzeum, jest jasny. Jest może nie biały, ale jasny, piaskowy. Więc ten... wzorzec, prawda, czerni i bieli już gdzieś tam został zastosowany i myślę, że to będzie dobre. Ja myślę, że ten nowy budynek MSN-u będzie po prostu takim jasnym, świecącym punktem na mapie Warszawy. Myślę, że to naprawdę będzie coś takiego, że po prostu będziemy się orientować wcale już nie według pałacu, ale właśnie według MSN-u. No a TR oby powstał jak najszybciej i nie 20 lat, tak jak no tak. MSN. No, że będzie tą taką no, drugą stroną medalu, no po prostu tym, nie wiem co tu awers, a co rewers, no ale jasna i ciemna strona. No ciemna strona jest potrzebna, no musi być. No, no nie tak ma, jak nie dobro ma, i zło. Nie ma jasności bez ciemności, no to nie ma inaczej, no więc jest. Musi być. Więc TR będzie ciemny w odróżnieniu od MSN-u, który jest bardzo jasny i ten biały beton architektoniczny naprawdę jest bardzo piękny po prostu. Mimo, że beton. Mimo, że beton, nie, ale co złego w betonie? Beton szlachetny, błagam. A poza tym lastrykowe, piękne posadzki, lastrykowe, jasne schody. Przepiękne takie audytorium czyli wyłożone marmur. Drewnem jesionowym, co jest bardzo rzadkie. To jest przepiękne, jasne drewno, które po prostu no, urzeka szlachetnością. Ja akurat uwielbiam drewno, znaczy to jest rzecz, na którą bardzo zwracam uwagę. Mam nadzieję, że państwo odwiedzający MSN też na to zwrócicie uwagę, że to nie jest jakieś tam byle jakie drewno, tylko naprawdę piękny, szlachetny, co zresztą było podkreślone przez architekta projektującego budynek Pfeiffera, że to są polskie rzeczy, że to są polscy wykonawcy, że to jest zrobione w Polsce. To naprawdę też jest bardzo... Ten budynek jest bardzo solidny. On jest bardzo starannie wykonany. Owszem, był drogi. 700 milionów. No cóż. Ale na długo, miejmy nadzieję. Oby. Słowo klucz. Właśnie. Płynność. Matko, to dopiero. Jeśli tutaj będziesz chciała, Baszko, podpowiedź, no to oczywiście podpowiem ci, jaki to mógłby być utwór. Nie możemy, bo to Michał. A, rozumiem. No to właśnie milczę. No to mówię, że jeśli... To milcz. Milcz. Jeśli byłaby taka potrzeba. Nie. Albo tobie na ucho powiem. Powiedz mi, tak, a ja nie powtórzę Michałowi. Natomiast do spotkania z tobą najpóźniej przed 21 lutego, kiedy to zostanie otwarta pierwsza wystawa. Bogusław Deptuła towarzyszył nam przez większą część Trójki pod Księżycem. Dziękujemy, zapraszamy, jak powiedziałam, na przyszłość. A oto, jak rzeczony kolega zareagował na dwuznaczne hasło przesłane nam przez pana Zbyszka. In your world, righteousness, your favorite slave. Depesze in your room. Otóż pan Zbyszek zaproponował nam wcześniej niejednoznaczne hasło dom, a teraz dwuznaczny pokój. Panie Zbyszku, jak się panu podoba? Natomiast euforii nie bierzemy, ponieważ już jest zajęta. Ha, nie słuchał pan. Dobrze, pędzimy dalej, bo październik nam się skończy. No i wracamy jeszcze na kilkanaście minut do Festiwalu Gombrowiczowskiego. Trójka pod księżycem. I ponownie łączymy się z panią Agatą Grendą, członkinią jury konkursu, który odbywał się na Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu. Mamy przyjemność jeszcze chwilę porozmawiać nieco spokojniej. Mamy nadzieję, że w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim złapała pani pion. U nas jest zawsze niespokojnie, ale ja myślę, że bardzo bym się zdenerwowała, gdyby nagle było spokojnie, więc nic się nie zmienia, jesteśmy w ciągłym ruchu. Podsumowujemy festiwal, biorąc pod uwagę perspektywę jurorów właśnie. Tak. Czyli przypominamy, że to była pani Lena Frankiewicz, Łukasz Maciejewski i Jacek Wakar. Statystycznie najwięcej wyróżnień i nagród otrzymali twórcy spektakli z Bielska-Białej za Ślub, Gniezna za Ferdy Durkę oraz z Nowego Jorku za Ślub, no a Teatr Wybrzeże, co powtarzamy, Teatr Wybrzeże za Iwonę, księżniczkę Burgunda. Ale tutaj zatrzymamy się, jeżeli pani pozwoli, myślami właśnie w Teatrze La Mama. Odważnie proponuję to pani, bo wydaje mi się, że pani bywała w tym teatrze, przebywając przez jakiś czas w Nowym Jorku. Nie tylko bywałam w tym teatrze, ale wyprodukowałam tam parę spektakli, w tym na przykład spektakl gdańskiego Dada von Bzdulow. I to, zdaje się, było kilka błyskotliwych spostrzeżeń na podstawie również Gombrowicza, ale to już było bardzo dawno temu. Ja w Nowym Jorku pracowałam przez 7 lat jako wica, a potem dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej, więc nie chcę powiedzieć, że nie byłam obiektywna, jeśli chodzi o ten werdykt, ponieważ spektakl z La Mamy był również współprodukowany przez Instytut Kultury Polskiej, z którym kiedyś pracowałam i Zishan Gurlu, reżyserkę, znam doskonale, ale na pewno byłam bardzo sentymentalna, oglądając ten spektakl, starając się zachować wszelki możliwy obiektywizm, ale sztuka broni się sama. Jeżeli coś byłoby źle, to nie ma żadnego znaczenia, czy kiedyś współpracowałam z danym teatrem, czy nie. Można również powiedzieć, że nasz werdykt jest bliski mojemu sercu, ponieważ wygrali koledzy z Zamiedzy, mianowicie z Teatru Wybrzeże, więc bardzo cieszymy się, że nagroda powędrowała do Gdańska. Chociaż spektakle są skrajnie różne, jednak w pewnej energii, nie wiem, czy pani redaktor się zgadza, i w pewnej żywiołowości, to zakończenie i otwarcie festiwalu było jak z Hitchcocka, a tak naprawdę w środku było spokojniej. Tak, to prawda. Ale jeszcze wróćmy do Teatru La Mama, bo to jeden ze słynniejszych teatrów świata. To jest bardzo kultowy teatr, zupełnie niebogaty, ofowy, mieszczący się w Nowym Jorku na East Village, zresztą na ulicy, która mieści naprzeciwko inny teatr, New York Theatre Workshop, bardzo znany, i te teatry właściwie patrzą na siebie przedzielone wąską uliczką. Przez lata tym teatrem zawiadywała bardzo charyzmatyczna Ellen Stewart i to właśnie ona odpowiedzialna była za sprowadzenie Tadeusza Kantora, zresztą taka wystawa towarzyszyła festiwalowi. Ja miałam przyjemność poznać jeszcze Ellen Stewart, ale zdjęcia ze spektakli Kantora w La Mamie i z tego, jak tak naprawdę kompletnie nieznany nikomu reżyser za żelaznej kurtyny rozdawał ulotki i bilety, właściwie naganiając ich, żeby przyszli do teatru w latach 70., zdaje się to było. No to są wspomnienia niesłychane i tak się zaczęła kariera w ogóle Kantora w Stanach, od tego, że uwierzyła w niego Ellen Stewart, a potem Ellen Stewart właściwie pokazywała i do tej pory to się dzieje. Teraz dyrektorką teatru jest Mia Yu, też wieloletnia pracownica, aktorka z tej przestrzeni. To jest teatr, tak jak większość w Stanach i tak jak nasz szekspirowski, impresaryjny. To znaczy jest to pusta przestrzeń, która produkuje swoje spektakle, ale głównie zaprasza spektakle z całego świata. Nieduża, bardzo klimatyczna i jest w sercu Nowego Jorku, na dole Manhattanu, i bardzo znana i szanowana przez widzów nowojorskich. Aczkolwiek, tak jak mówię, jest to też przestrzeń taka trochę vintage'owa. Ten teatr w Nowym Jorku jest teraz naprawdę bardzo biedny i właściwie tylko teatry uniwersyteckie, bogate, które są przy uczelniach, mają pieniądze. Wszystkie inne radzą sobie jak mogą. I spektakl, który państwo widzieli, był współprodukowany przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, przez Instytut Kultury Polskiej, a także przez Radomski Teatr Powszechny. Więc to była taka koprodukcja czterech partnerów, ale w reżyserii związanej z La Mamą od 30 lat Turczynki, z Zishanu Gurlu, która na co dzień mieszka i pracuje w La Mamie i też jest specjalistką w Stanach od Gombrowicza. Ja miałam przyjemność pracować przy jej operecie, ale robiła kiedyś Iwonę również. I myślę, że tego Gombrowicza odczytała w sposób niesłychany. Powiedziałabym nawet, że nikt mi tak jasno nigdy nie wyjaśnił Ślubu. To takie amerykańskie myślenie, czyli upraszczające nieco, odróżniające się od tych europejskich, ekscentrycznych pomysłów na teatr. Wspomniała pani o kameralności dla mamy i dyrektorka Teatru Powszechnego w Radomiu doskonale to wyczuła, proponując właśnie, by Ślub pokazać na scenie kameralnej, nie na głównej. Tak, tak mniej więcej, nieco większa wygląda główna scena w La Mamie. To są takie nasze sceny kameralne, bo to jest po prostu teatr, który mieści się w kamienicy i nie swoim bogactwem, przepychem i budynkiem zachwyca, a legendą założycielki. Więc jest to bardzo w sumie intymny spektakl i łatwy w podróżowaniu. Więc zachęcam dyrektorów teatru do zainteresowania się nim. No, zresztą podróżował ten spektakl po finale festiwalu do Warszawy, do Teatru Dramatycznego, gdzie przypomnę, że w roku 1974 Jerzy Jarocki zrealizował po raz pierwszy właśnie na profesjonalnej scenie ślub. I to pamiętna jest realizacja. To jeszcze nie koniec naszego spotkania z panią Agatą Grendą. O, śpiewają już. Rozmawiamy o oczywiście sowicie nagrodzonych przez jury spektaklach na Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu. A to już inna reakcja muzyczna na hasło pokój, panie Zbyszku. jeżeli pani pozwoli, to jeszcze przypomnimy, ile to wyróżnień i nagród La Mama otrzymała. Ja będę próbowała, bo podczas spotkania po spektaklu w Teatrze Powszechnym nie udało mi się poprawnie wypowiedzieć imion i nazwisk, więc teraz będę bardzo się starała. Celeste Ciula, to aktorka o korzeniach, ale urodzona w Ameryce, o korzeniach włoskich. Dostała wyróżnienie aktorskie za rolę pijaka, pijaczki, ale też ambasadora, ambasadorki i mogli się państwo, którzy widzieli spektakl, domyślić, weteranki wojennej, która wjeżdża na wózku. I jest niesamowite to, że reżyserka rolę pijaka powierzyła kobiecie, która się potem przeistacza w ambasadorkę, taką zresztą również, której postacią można nawiązać do prawicowych aktywistek w Stanach. Tak, to niezwykła rola i to przeistoczenie również, więc dostała wyróżnienie aktorskie. Dodam, niezwykle sympatyczna osoba. Bardzo. Dalej, tak. Annie Huck, to też wyróżnienie. Skarciła mnie, kiedy wręczyłam jej tę nagrodę, że zapomniałam o umlaucie nad jej A, więc to chyba musimy jakoś mówić tak Huck, czy jakoś. I ona dostała nagrodę za rolę Molly, czyli Mani. I to, przepraszam, również wyróżnienie. To były wyróżnienia aktorskie. Moglibyśmy tych wyróżnień rozdawać bardzo dużo, ale ponieważ one się wiążą z jakimiś, no, marnymi, jak to w kulturze, ale jednak wyróżnieniami finansowymi, woleliśmy dać ich mniej, a za to o większych sumach. Natomiast aktorów w tym spektaklu można byłoby wyróżnić wielu. Zresztą tak jak w innych spektaklach i kilka osób musieliśmy odrzucić. Natomiast bardzo wielu zdolnych aktorów zobaczyliśmy w tym roku w prezentowanych spektaklach. Ale wspomniana Annie otrzymała wyróżnienie aktorskie za rolę Molly, czyli Mańki w ślubie. Zresztą ona otwiera ten ślub tak z zaskoczenia. Tak, ona fantastycznie śpiewa. Tak. I to śpiewa piosenkę Ciechowskiego, której się musiała nauczyć, piosenkę Republiki, i dzielnie śpiewa ją po polsku. Potem na bankiecie mówiła, że bardzo to było dla niej trudne nauczyć się śpiewać języka, którego nie zna. I też piosenki, która nic jej nie mówi. To było chyba Nie pytaj o Polskę, więc jeszcze bardziej dojmujące w sytuacji, kiedy otwiera spektakl amerykański bardzo. No i nazwisko też wskazuje, że to osoba o korzeniach pozaamerykańskich, bo to bardzo multikulti teatr, już wspomniała pani Turczynkę, panią reżyser. No ale teraz ta nagroda dla najaktora, fantastycznego rzeczywiście, to tak. Alex Scolaureno. On grał Henryka i fantastycznie sobie z tym poradził, zarówno jeśli chodzi o zrozumienie samego tekstu i samego Gombrowicza, jak i przeniesienie go do takiej amerykańskiej rzeczywistości politycznej, bo on tak trochę wygłasza takie przemowy polityczne a la Trump, wskazuje jak szaleniec na śmierć, na lochy, na wygnanie, popada w obłęd, no więc to jest bardzo współcześnie politycznie zagrane, no a trochę zdaje sobie sprawę, że jest po prostu przetrącony przez wojnę, tak jak to jest w oryginalnym ślubie. I że tak naprawdę jest również, no, żołnierzem tu amerykańskim, którego kolega ginie. Zresztą przez niego uśmiercony w jego śnie, nie śnie, nie wiadomo. Tak, Scolaureno też jest oczywiście człowiekiem o korzeniach włoskich. Tak. Zresztą Alex przyznał się do tego, że to była rola, którą najbardziej przeżył jak dotąd. Czyli no bardzo go mocno dotknął ten tekst. No oczywiście tych para regionalnych określeń, czy gwarowych, czy jak to nazwać, Gombrowicza, no nie sposób przenieść w skali. Ale myślę, że aktorów docenić jest tym bardziej warto, bo nie wiem, czy pani redaktor zdaje sobie sprawę, że oni mieli tylko 3 tygodnie prób po 4 godziny. Oni na pierwszą próbę, tak jest w Nowym Jorku, czas to pieniądz po prostu. Oni musieli przyjść na pierwszą próbę z tekstem absolutnie wykutym na blachę w każdej roli i wejść już w sytuacje aktorskie. No to jest kompletnie inny rodzaj i pracy, i tak. W Stanach aktorzy w tym spektaklu są wszyscy z castingu. Oni bardzo często, żeby nie powiedzieć, że najczęściej, a może nawet zawsze, mają jakieś stałe prace, są nauczycielami, czasem pracują w cateringu i granie wieczorem jest po prostu dla nich cudownym hobby i wszyscy są po świetnych szkołach teatralnych i wszyscy marzą, żeby to robić, ale o takim luksusie jak kultura finansowana z pieniędzy publicznych, mimo wszystko, jaki my mamy, z czego sobie często nie zdajemy sprawy, no tam można jedynie pomarzyć, więc tam przetrwają tylko najlepsi. Po prostu najlepsi aktorzy wchodzą, wygrywają te castingi, uczą się i wchodzą de facto na scenę już przygotowani. To jest kompletnie inny rodzaj podejścia do tekstu, do czasu, do relacji też na scenie niż to, co znamy u nas w Polsce, kiedy spektakle miesiącami czasami te próby się ciągną. W każdym razie państwo z La Mamy przejechali z kameralnego Radomia do Warszawy. I słyszałam, że spektakl świetnie wypadł w Warszawie, i że bardzo się podobał. Ciekawe jestem, jakie wrażenie na nie zrobił nasz Manhattan. Jest pewna różnica między zabudową Warszawy i Radomia. To teraz już pozostawiamy La Mamy na moment do Grand Prix. No, my wielokrotnie o tym spektaklu rozmawialiśmy, również dzisiaj pana dyrektora Adama Orzechowskiego gościliśmy, więc tylko powiedzmy, że nie tylko Grand Prix ten spektakl otrzymał, został również nagrodzony za jedną rolę naj i za muzykę. Nagrodę dla najlepszej aktorki zdobyła Katarzyna Kazimierczak za rolę królowej Małgorzaty, a nagrodę za najlepszą muzykę Marcin Nenko za spektakularną muzykę na orkiestrę dętą, tak można powiedzieć. Muzykę, która niesie całe przedstawienie i która też nas z niego wynosi i która nas do niego zaprowadza. I jesteśmy od pierwszej właściwie sekundy kompletnie zmanipulowani przez aktorów. Wchodzimy z nimi w interakcje, w które zapewne jakoś mam wrażenie, że w teatrze już się nie wchodzi, nie wypada, widza nie dotykamy. Jest ta sfera takiej przestrzeni intymnej, jednak widz musi się czuć bezpiecznie. Tutaj aktorzy wszystkie te sfery gwałcili, porywając po prostu widzów do tańca. I wszyscy do tego tańca dali się porwać. Ta publiczność radomska była niezwykła. Reagowała absolutnie spontanicznie, aż do momentu, kiedy weszliśmy na salę, zaczął się spektakl i okazało się, że Iwona siedzi na widowni i że jest po prostu uczestniczką spektaklu. No i tutaj wszyscy zamarli, zwłaszcza ci, którzy nie mieli pojęcia, że ta dziewczyna, która jeszcze przed chwilą była na foyer i świetnie bawiła się z publicznością, jest aktorką, a partnerujący jej kolega to aktor. Więc naprawdę przez pierwsze pół godziny wszyscy siedzieli jak na szpilkach i ten spektakl też fantastycznie pokazał to, że nikt z nas nie reaguje na przemoc do Iwony, którą aktorzy obrażali, poniżali, jak to u Gombrowicza, z której się wyśmiewali i która miała coraz większe szklane oczy, prawie zaczęła płakać. To znaczy wszyscy staliśmy się też jej katami. Iwona się dławi rybą, próbuje uciec, ale i aktorzy, i publiczność tak zastawili drogę, że ona nie mogła uciec i my nadal milczeliśmy, nadal nikt nic nie zrobił. A potem mieliśmy krótki pogrzeb Iwony, no, który natychmiast przerodził się znowu w imprezę. Więc było to tak wspaniałe na wielu poziomach i przede wszystkim aktorzy byli fenomenalni. Ten spektakl jest zagrany naprawdę wybitnie przez wszystkich, więc to, że daliśmy też jedną tylko nagrodę, tam właściwie każdemu mogliśmy przyznać nagrodę, bo fantastyczna była i Iwona, i Agata Woźnicka dostała wyróżnienie za rolę Izy, również fantastyczna. W uzasadnieniu, i bardzo się z tym zgodziliśmy, napisaliśmy, że to jest doskonała pod każdym względem i na wielu poziomach inscenizacja. I ona naprawdę była doskonała pod każdym względem. Nie można jej zarzucić niczego w warstwie aktorskiej, a na dodatek jeszcze wszyscy przejrzeliśmy się w sobie, w lustrze, w publiczności. To też było bardzo mocne doświadczenie. Proszę państwa, to przemawia pani dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, poniekąd sąsiadka pana dyrektora Teatru Wybrzeże. Oba teatry ze sobą na różnych poziomach współpracują. Zdarzało się wielokrotnie podczas festiwalu szekspirowskiego. I teraz uwaga, PS. Prowadząc spotkanie po spektaklu, nie wiem czy po tym, pomyliłam się i powiedziałam: witamy państwa na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim. Ale udało mi się z tego wybrnąć, że proszę państwa, no przecież między Szekspirem i Gombrowiczem jest bardzo silny, a raczej był bardzo silny związek i to badacze Gombrowicza eksponowali wielokrotnie, a ślub chyba najbardziej. I jak to ja lubię prowokować, taką propozycję byśmy udzieliły gombrowiczowskiego ślubu Szekspirowi i Gombrowiczowi. Może kiedyś uda się pani dyrektor pokazać na festiwalu właśnie Szekspira poprzez Gombrowicza. Jestem bardzo otwarta na takie eksperymenty, bo ten Szekspir z epoki w krynolinach i kryzach już mnie trochę nie kręci, aczkolwiek zawsze go chętnie wypatrujemy, bo mamy i widzów, którzy uwielbiają klasyczne wystawienia. Natomiast jakąś gębę można by mu było przyprawić. To tyle żartu na zakończenie, czy w postscriptum. Bardzo dziękuję. Ja również. Festiwalu Gombrowiczowskim, a przed Szekspirowskim z kilka miesięcy. Tak. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z panią dyrektor Agatą Grendą, jurorką właśnie zakończonego festiwalu w Radomiu. No to pozdrawiamy i tęsknimy za Gdańskiem. Bardzo, Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy zawsze do Gdańska i koniecznie wybierzcie się Państwo na wszystkie nagrodzone przez nas spektakle. Werdykt łatwo można znaleźć w sieci. Są to spektakle z tak wielu miast, że proszę się rozejrzeć, czy w Państwa mieście przypadkiem jeden z nich nie jest grany. Jakoś. Jeszcze raz muzyczna odpowiedź na hasło hedonizm. O ile dobrze wiem, to zespół grał od 92 roku. Hedone, czyli rozkosz. A w tym roku, no chyba się nie pomyliłam, wydał album 600 lat samotności. No, Pan Paweł jeszcze do nas dołączył. Pozdrawiamy. Jedzie do Łodzi. No to pomyślnych wiatrów. To my już dziękujemy. Irena Dan, Wojciech Dorosz i Michał Żołądkowski oraz ja. A w finale, no cóż, Chopin ze ścieżki muzycznej do filmu Chopin Pragnienie Miłości. On kochał Chopina i zagrał go w tym filmie, to znaczy na fortepianie, a wcześniej, jakieś 10 lat wcześniej, zagrał postać Chopina, Janusz Olejniczak. Serce nie dało rady. Odszedł w ubiegłą niedzielę, 20 października. Autopro.